พระหนึ่งในหมู่มนุษย์ทั้งปวงผู้ใดเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์สืบวงตระกูลมาเป็นลำดับลำดับตั้งร้อยชาติถึงพร้อมด้วยไตรเพศถึงแม่จะเป็นผู้เล่าเรียนมนเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งเวทสามการกราบไหว้ผู้นั้นแม้บ่อยๆย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16อันจำแนกออก16ครั้งของบุญที่ไหว้พระกัสสปะนี้เพียงครั้งเดียวเลยภิกษุใดในเวลาเช้าเข้าวิโมกข์8โดยอนุโลมและปฏิโลมออกจากสมาบัตินั้นแล้วเที่ยวบิณฑบาตดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่ารุกรานภิกษุเช่นนั้นเลยอย่าได้ทำลายตนเสียเลยท่านจงยังใจให้เลื่อมใสในพระอรหันต์ผู้คงที่จงรีบประนมอัญชลีว่าเกิดศีรษะของท่านอย่าแตกไปเสียเลยพระโพธิละไม่เห็นพระสัตธรรมเพราะเป็นผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้แล้วเดินไปสู่ทางผิดซึ่งเป็นทางคดไม่ควรเดินพระโพธิละหมกมุ่นอยู่ในสังขารติดอยู่ในลาภและสักการะดังตัวหนอนที่ติดอยู่ในคูดจึงเป็นผู้ไม่มีแก่นสารอันหนึ่งเชิญท่านมาดูท่านพระสารีบุตรผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณที่น่าดูน่าชมผู้พ้นแล้วจากกิเลสด้วยสมาธิและปัญญามีจิตตั้งมั่นในกายในภายในเป็นผู้ปราศจากทุกข์สอนคือตัณหาสิ้นสังโยชน์บรรลุวิชชาสามละมัจจุราชคือความตายเสียได้เป็นพระทักขินายะบุคคลผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาเป็นอันมากที่มีฤทธิ์เดชเรืองยศศักดิ์นับจำนวนหมื่นพร้อมด้วยพรหมชั้นพรหมปโรหิตได้พากันมาประนมอัญชลีนมัสการพระโมคคัลลานะเถระโดยกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษผู้อาสนัยขอนอบน้อมแด่ท่านข้าแต่ท่านผู้เป็นบุรุษอุดมขอนอบน้อมแด่ท่านข้าแต่ท่านผู้มีระดุพระคุณเจ้ามีอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเป็นทักขิณายะบุคคลพระโมคคัลลานะเถระเป็นผู้อันบุคคลมนุษย์และเทวดาบูชาแล้วเป็นผู้เกิดโดยอริยชาติครอบงำความตายได้แล้วไม่ติดอยู่ในสังขารเหมือนดอกบัวไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉะนั้นพระโมคคัลลานะเถระรู้แจ้งโลกได้ทั้งพันเพียงผู้เดียวเสมอด้วยเท้ามหาพรหมเป็นผู้ชำนาญในคุณคืออิทธิฤทธิ์ในจุติและอุบัติของสัตว์ย่อมเห็นเทวดาทั้งหลายในการอันสมควรภิกษุใดทรงคุณธรรมชั้นสูงด้วยปัญญาคือศีลและอุปาสมะความสงบภิกษุนั้นคือพระสารีบุตรเป็นผู้สูงสุดอย่างยิ่งแต่เราเป็นผู้ฉลาดในวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆเป็นผู้ถึงความชำนาญในฤทธิ์เพิ่งมีระมิด อัตภาพชั่วขณะเดียวได้ตั้งแสนโกรธเราชื่อว่าโมกขลานะโดยโกรธเป็นผู้ชำนาญในสมาธิและวิชาถึงที่สุดแห่งบารมีเป็นปราชญ์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้อันตัณหาไม่อาศัยมีอินทรีย์มั่นคงได้ตัดเครื่องจองจำคือกิเลสทั้งสิ้นเสียอย่างเด็ดขาดเหมือนกับกุญชรธาตุตัดปอกที่ทำด้วยเถาหัวด้วนให้ขาดกระเด็นไปฉะนั้นเราคุ้นเคยกับพระศาสดาถอนตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพขึ้นได้แล้วเราบรรลุถึงประโยชน์ที่คุณบุตรผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั่นแล้วบรรลุถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงแล้วมารรู้จักประทุษร้ายมารผู้มักประทุษร้ายเบียดเบียนพระสาวกนามว่าวิทูรัตและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนามว่าอาภุสันทะแล้วหมกมายอยู่ในนรกใดนรกนั่นเป็นเช่นไรคือเป็นนรกที่ไม่ขอเหล็กตั้งร้อยและเป็นที่ทำให้เกิดทุกเวทนาเฉพาะตนทุกแห่งมารผู้มักประทุษร้ายเบียดเบียนพระสาวกนามว่าวิทูระและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระภูสันทะหมกมาอยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้ภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ดูก่อนมารผู้มีธรรมดำท่านเบียดเบียนภิกษุนั้นเข้าก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้วิมานทั้งหลายลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรตั้งอยู่ตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพลูนเป็นวิมานงดงามมีรัศมีพุ่งออกเหมือนเปลวไฟผุดพองมีหมู่นางอัปสรผู้มีผิวพรรณแตกต่างกันเป็นอันมากฟ้อนรำภิกษุใดเป็นสาวก แห่งพระพุทธเจ้ารู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ดูก่อนมารผู้มีธรรมดำท่านเบียดเบียนภิกษุรูปนั่นข้าก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ภิกษุรูปใดที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ไปแล้วภิกษุสงฆ์เป็นอันมากก็เห็นอยู่ได้ทำประสาทของนางวิสาขามิราคะมารดาให้หวั่นไหวได้ด้วยปลายนิ้วเท้าภิกษุใดเป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้ารู้กรรมและผลแห่งกรรมโดยประจักษ์ดูก่อนมารผู้มีธรรมดำท่านเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นข้าวก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ภิกษุใดมีอิทธิพลอันกล้าแข็งทำเวทยันตระปราสาทให้หวั่นไหวได้ด้วยปลายนิ้วเท้าและยังเทพเจ้าทั้งหลายให้สลดใจภิกษุใดเป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้ารู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ดูก่อนมารผู้มีธรรมดำท่านเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นข้าวก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ภิกษุใดถามข้าวสักกะเอวราชที่เวทยันปราสาทมามหาบพิตรทรงทราบพิมุตอันเป็นที่สิ้นตัณหาบ้างหรือท้าวสักกะเทวราชทูลถามปัญหาแล้ว ท้าวสักกะเทวราชถูกถามปัญหาแล้ว สองพยากรณ์ตามแนวเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วแก่ภิกษุนั้นภิกษุใดเป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้ารู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ดูก่อนมารผู้มีธรรมดำท่านเบียดเบียนภิกษุนั้นข้าวก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ภิกษุใดสอบถามข้าวมักหาพรหมว่าดูก่อนอาวุโส แม้วันนี้ท่านยังมีความเห็นผิดอยู่เหมือนเมื่อก่อนว่าสุธรรมสภานี้มีอยู่บนพรหมโลกเท่านั้นที่ดาวดึงสัพพิภพไม่มีเหลือหรือว่าท่านยังมีความเห็นผิดอยู่เหมือนก่อนคือท่านยังเห็นอยู่ว่าบนพรหมโลกมีแสงสว่างห้อยพุ่งออกได้เองหรือท่านท้าวมหาพรหมถูกถามปัญหาแล้วได้พยากรณ์ตามความเป็นจริงแก่ภิกษุนั้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้ามาได้เห็นผิดเหมือนเมื่อก่อนคือไม่ได้เห็นว่าบนพรหมโลกไม่รัศมีมีพวยพุ่งออกไปได้เองทุกวันนี้ข้าพเจ้าละทิ้งคำพูดที่ว่ามานั้นเสียแล้ว กลับมีความเห็นว่าไม่เที่ยงภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ดูก่อนมารผู้มีธรรมดำท่านเบียดเบียนภิกษุนั้นข้าวก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราชชมภูประทีปและปุพพวิเทหะประทีปให้มมนุษย์ชาวอะมอนโกยานะทวีปและชาวอุตรกุรุทวีปเห็นกันด้วยวิโมกภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมรู้กรรมและผลกรรมโดยประจักษ์ดูก่อนมารผู้มีใจผู้มีธรรมอันดำธรรมอันบาปท่านเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นข้าก็จะต้องประสบทุกข์เป็นแน่แท้ไว้ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมาคนพาเลยแต่คนพาลีบเข้าไปหาไฟอันลุกโรงให้ไม้ตนเองฉันได้ดูก่อนมารท่านประทุษร้ายพระตถาคตนั่นแล้วก็จับเผาตนเองเหมือนกับคนพาลถูกไฟไหม้ฉะนั้นแน่มารผู้ชาติชั่วตัวท่านเป็นมารคอยแต่ประทุษร้ายพระตถาคตพระองค์นั้นก็ต้องพบแต่สิ่งซึ่งมิใส่บุญหรือท่านเข้าใจว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราแน่มารผู้มุ่งแต่ความตายเพราะท่านได้ทำบาปมาโดยส่วนเดียวจะต้องเข้าถึงทุกข์ตลอดกาลนานท่านจงอย่าคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเลยพระมหาโมคคัลลานะได้คุกคามมารที่ป่าเทศกะลาวันดังนี้แล้วลำดับนั้นมารนั้นเสียใจจึงได้หายไปนะที่นั้นนั่นเองได้ทราบว่าพระท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระได้ภาสิทธิ์คาถาทั้งหมดด้วยประการนี้แหละในสัทธิกนิบาตปรากฏว่า ท่านพระมหาโมคคัลลาณเถระผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์มากองค์เดียวเท่านั้นได้พาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ไว้68คาถาจบสันธิกะนิบาตโอวาทของท่านพระมหาโมคคัลลาเถระแต่เท่านี้เยวัง ต่อไปเป็น โอวาทของนางภิกษุณีคือนางสุภากัมมารถีตาเถรีมีคาถาใจความว่าเมื่อก่อนเรายังเป็นสาวนุ่งห่มผ้าสะอาดได้ฟังธรรมในสำนักพระศาสดาการตรัสรู้อริยสัจจึงได้มีแก่เราผู้ไม่ประมาทเพราะเหตุนั้นเราจึงละความยินดีอันแรงกล้าในกามทั้งหลายทั้งปวงเห็นภายในกายของตนคือเห็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5เองเห็นอานิสงส์ในการออกจากกามเราจึงปรารถนานิพพานเครื่องออกจากกิเลสเราละหมู่ย่างท่ากรรมกรบ้านไร่นาเป็นอันมากอันเป็นเครื่องรื่นเริงบันเทิงใจและทรัพย์สมบัติไม่น้อยออกบวชก็การที่เราออกบวชในพระสัทธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้วด้วยศรัทธาอย่างไรจะกลับมาสู่กามทั้งหลายอันเราได้อันเราตัดได้แล้วนั้นไม่สมควรเลยเพราะเราปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีห่วงใยผู้ใดละทองคำและเงินแล้วยังกลับมารับทองคำและเงินนั้นอีกฉะไหนผู้นั้นจะพึงเงยหน้าในระหว่างบัณฑิตทั้งหลายได้ล่ะเพราะเงินหรือทองคำย่อมไม่มีเพื่อความสงบใจแม้แก่บุคคลนั้นเงินและทองคำนั้นเป็นของไม่สมควรแก่สมณะไม่เป็นอริยทรัพย์แท้จริงทองคำและเงินนี้เป็นเหตุให้เกิดความโลภนำมาซึ่งความมัวเมาให้เกิดความลุ่มหลงเป็นเครื่องให้กำหนัดผัวพันมีความรักแฝงมีความคับแค้นเป็นอันมากและไม่มีความยั่งยืนมั่นคงก็คนทั้งหลายผู้ยินดีในทรัพย์นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทมีใจเศร้าหมองสร้างจิตใจต่อกันและกันกระทำความบาดหมางทะเลาะวิวาทกันเป็นอันมากการฆ่ากันการถูกจองจำการถูกลงโทษมีการตัดมือและเท้าเป็นต้นความเสื่อมเสียความเศร้าโศกร่ำไรความชิบหายวอดวายเป็นอันมากย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้ติดเนื่องอยู่ในกามทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นญาติของเราแต่เหตุไหนจึงมาทำเป็นเหมือนศัตรูชักชวนเราในกามทั้งหลายล่ะท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเรามีปกติเห็นภัยในกามทั้งหลายบวชแล้วอาสวะทั้งหลายย่อมไม่สิ้นไป พราะเงินและทองกามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าเป็นฆ่าศึกเป็นดุจลูกศรและเครื่องจองจำท่านทั้งหลายเป็นญาติของเราแต่เหตุไฉนจึงมาทำเป็นเหมือนศัตรูชักชวนเราในการทั้งหลายเล่าท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเราบวชแล้วมีศีรษะรนครองผ้าสังฆาฏิป้อนข้าวของชาวแว่นแฟนอันจะต้องยืนรับการเที่ยวแสวงหาและผ้าบังสุขุนสมควรแก่เราเพราะเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตกามทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์อันท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคายเสียแล้วท่านเหล่านั้นมีใจน้อมไปแล้วในสถานที่อันปลอดโปร่งได้บรรลุความสุขอันไม่หวั่นไหวเราอย่าได้สมาคมด้วยกามทั้งหลายอันไม่มีที่ต้านทานเลยเพราะกามทั้งหลายเป็นเหมือนข้าศึกเป็นดุจเพชฌฆาตอุปมาด้วยกองไฟเป็นทุกข์กามนี้เป็นของไม่บริสุทธิ์มีภัยเป็นไปกับด้วยความคับแค้นเป็นเสี้ยนหนามเป็นเหตุให้กำหนัดไม่เรียบร้อยมีกังวลมากเป็นทางแห่งความรุ่มหลงใหญ่เป็นเหตุให้ขัดข้อและเป็นของน่ากลัวพิลึกเปรียบด้วยหัวงูเห่าบุปุถุชนผู้โง่เขลามืดมนเหล่าใดย่อมเพลิดเพลินต่อกามเหล่านั้นผู้ทุชนเหล่านั้นเป็นอันมากคล้องอยู่แล้วด้วยเครื่องคล้องคือกามก็ไม่รู้สึกในโลกย่อมไม่รู้จักความสิ้นทุกข์แห่งความเกิดและความตายมนุษย์เป็นอันมากแลพากันดำเนินไปตามทางเป็นที่ไปสู่ทุกขตินำโรคมาให้แก่ตนล้วนแต่มีกามเป็นเหตุกามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดข้าศึกศัตรูเดือดร้อนนำมาซึ่งความเศร้าหมองเป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องจองจำเกี่ยวเนื่องด้วยความตายกามทั้งหลายเป็นเหตุให้บ้าให้บ่นเพ้อให้จิตมัวเมาเป็นของอันมารดักไว้เพื่อความพินาศของมูสัตเลวพรันการทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้มีทุกข์มากมีพิษมากมีความพอใจน้อยเป็นบ่อเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกันเป็นเหตุให้ทำฝ่ายขาวเกิดแห้งไปเราละความพินาศอันมีกามเป็นเหตุเช่นนั้นแล้วจะไม่กลับมาบริโภคกามนั้นอีกเพราะว่าจำเดิมแต่บวชแล้วเรายินดีอย่างยิ่งในนิพพานทุกเมื่อ เราหวังความเยือกเย็นจึงทำสงครามต่อกามทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์เราจะเดินไปตามอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการอันเป็นทางไม่มีความเศร้าโศกปราศจากรีปลอดโปร่งเป็นทางตรงเป็นทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงดำเนินข้ามห่วงน้ำใหญ่ไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระเถรีผู้บรรลุอรหันต์ในวันที่8แต่วันบวชแล้วนั่งเข้าสารอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแก่ภิกษุณีทั้งหลายเมื่อจะทรงสรรเสริญจึงตัดพระคาถา3พระคาถาความว่าท ทานทั้งหลายจงดูนางสุภาผู้เป็นธิดาแห่งนายช่างทองผู้ตั้งอยู่ในทางนี้เธอได้บรรลุธรรมอันไม่หวั่นไหวแล้วเพ่งสารอยู่บนต้นไม้วันนี้เป็นวันที่แปดนางสุภาบวชแล้วเป็นผู้มีศรัทธางามด้วยการบรรลุสัจธรรมเป็นผู้อันพระกุบลวรรณาเถรีแนะนำแล้วบรรลุวิชาสามเป็นผู้รับมัจจุราชคือความตายได้แล้วพระสุภาภิกษุณีเป็นไทยแก่ตัวเองไม่เป็นนี่มีอินทรีย์อันอบรมดีแล้วพรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งปวงทำจิตเสร็จแล้วไม่มีอาสวะเท่าสักกะผู้ใหญ่กว่าเราสัตว์พร้อมด้วยหมู่เทวดาพากันลงมาไหว้พระสุภากัมมาระธิดาเถรีนั้นด้วยฤทธิ์ของตนของตนนี้จบสุภาเถรีวาจาเถรีแต่เท่านี้สุภาชีวกรรมภวนิกาเถรีกถามีใจความว่านักเลงเจ้าชู้คนหนึ่งได้ยืนกั้นกลางพระสุภาภิกษุณีผู้กำลังเดินไปสู่สวนอัมพวันอันเป็นสถานที่รื่นรมของหมอชีวโกมารพัฒน์พระสุภาภิกษุณีได้กล่าวกับนักเลงนั้นว่าฉันทำผิดอะไรต่อท่านหรือท่านจึงมายืนขวางทางเราไว้ดูก่อนอาวุโสบุรุษย่อมไม่ควรถูกต้องหญิงที่บวชแล้วเลยสิกขาอันใดอันพระสุคตทรงบัญญัติไว้แล้วในศาสนาที่น่าเคารพแห่งพระศาสดาของเราเพราะเหตุไรท่านจึงมายืนขวางเราผู้มีส่วนบริสุทธิ์ด้วยสิกขาเหล่านั้นไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนท่านเป็นผู้มีจิตขุ่นมัวไม่ทุลีคือราคะเพราะเหตุไรจึงมายืนขวางเราผู้มีจิตไม่ขุ่นมัวปราศจากทุลีคือราคะไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนมีจิตหลุดพ้นแล้วจากเบญจขันธ์ทั้งปวงเมื่อพระเถรีกล่าวเช่นนี้แล้วนักเลงเจ้าชู้เมื่อจะประกาศความประสงค์ของตนจึงได้กล่าวคาถาเราในความว่าท่านยังเป็นสาวทั้งรูปก็ไม่เลวการบรรพชาจะทำประโยชน์อะไรให้ท่านท่านจงเปลื้องจีวรอันย้อมด้วยน้ำฝาดออกเสียเถิดเชิญท่านมาขึ้นรมกันในป่าไม้อันมีดอกบานสะพรั่งเถิดและหมู่ไม้เหล่านี้อันลมพัดเอาละปองเกสรหอมฟุ้งไปโดยรอบฤดูนี้เริ่มฤดูฝนเป็นฤดูมีความสุขเชิญท่านมารื่นรมกันในป่าไม้มีดอกสะพรั่งเถิดก็ต้นไม้ทั้งหลายมีดอกอันบานแล้วถูกลมโชยย่อมส่งกลิ่นฟุ้งไปตามลมถ้าท่านจักอยู่ในป่าแค่ผู้เดียวความยินดีในป่านั้นจักมีแก่ท่านอย่างไรเล่าท่านไม่มีเพื่อนปรารถนาจะไปสู่ป่าใหญ่ที่หมู่เนื้อรายอาศัยเกื่อนคนด้วยช้างพายและช้างพังผู้เมามัน นักเลงนั้นกล่าวว่าในตาทั้งสองของท่านเหมือนในตาลูกเนื้อและเหมือนในตานางกินรีที่เที่ยว ไปภายในภูเขาความรักของเราเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเพราะเห็นดวงตาทั้งคู่ของท่านกามคุณย่อมเจริญแก่เราโดยยิ่งเพราะเห็นหน้าและในตาของท่านซึ่งเปรียบปานดังดอกบัวปราศจากมลทินงามดังแผ่นทองคำแน่น้องหญิงผู้มีในตาบริสุทธิ์ทั้งยาวทั้งกลัวแม้เราจะไปไกลสักเท่าไรก็จะไม่นึกถึงอะไรอะไรอย่างอื่นจะนึกถึงดวงตาทั้งคู่ของท่านเท่านั้นน้องรักผู้มีดวงตาดังจินนารีสิ่งอื่นอันเป็นที่รักยิ่งไปกว่าดวงตาของน้องมิได้มีแก่เราเลยพระสุภาเถรีตอบว่าท่านปรารถนาเราผู้เป็นธิดาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าปรารถนาจะดำเนินไปโดยทางผิดชื่อว่าแสวงหาดวงจันทร์มาเป็นของเล่นปรารถนาจะโดดขึ้นภูเขาสิเนรุบัดนี้ความกำหนัดในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นไม่มีแก่เราในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเราทราบว่าสภาพอันน่ารื่นรมย์แม้ทุกชนิดไม่มีแก่เราและเรากำจัดเสียได้แล้วพร้อมทั้งรากด้วยมรรคญาณสภาพอันน่ารื่นรมย์เป็นเหมือนถูกทิ้งไปในหลุมฐานเพลิงเหมือนถูกดื่มยาพิษเราทำให้พินาศแล้วแต่ยอดเราเห็นว่าสภาพอันน่ารื่นรมย์แม้ทุกชนิดมิได้มีแก่เราเลยและเรากำจัดเสียแล้วพร้อมทั้งรากด้วยมรรคญาณเบญจขันธ์นี้อันหญิงใดไม่พิจารณาแล้วหรือไม่ได้รับคำสั่งสอนของพระศาสดาท่านจงเล่าลมหญิงเช่นนั้นท่านอย่ามาเล่าลมเราผู้รู้ตามเป็นจริงนี้ย่อมจะลำบากเปล่าเพราะว่าสติของเรามั่นคงดีแล้วในการด่าการไหว้และในสุขทุกข์ท่านจงรู้ว่าทำอันเป็นปัจจัยปรุงแต่งเป็นของไม่งามใจของเราไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งปวงเลยเราเป็นสาวิกาของพระสุคตจักเป็นผู้ดำเนินไปสู่นิพพานด้วยญาณกล่าวคืออัตถังคิกมักมีลูกศรอันถอดขึ้นได้แล้วมีอาสวะยินดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าไม่มีอาสวะยินดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็รูปภาพทำด้วยใบลานหรือท่อนไม้ที่บุคคลทำให้งดงามผูกด้วยเชือกหรือเอาไม้ตอกตะปูติดไว้โดยอาการต่างๆทำให้เหมือนกับจะฟ้อนรำได้เราเคยได้เห็นมาแล้วเมื่อแก้เชือกและถอนตะปูออกจากรูปนั้นและแยกออกจากกันแล้วโดยทำให้เป็นแผนกเรียงรายไว้เมื่อทำรูปนั้นโดยเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไม่พึงได้ชื่อว่ารูปเมื่อเป็นอย่างนั้นบุคคลพึงตั้งความสำคัญใจไว้ในรูปนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรร่างกายนี้ก็เหมือนรูปไม้ฉะนั้นเว้นจากธรรมมีธาตุสี่เป็นต้นเรานั้นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เว้นจากธรรมมีธาตุสี่เป็นต้นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้บุคคลพึงตั้งความสำคัญใจไว้ในร่างกายนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรเหมือนบุคคลได้เห็นรูปภาพอันนายช่างผู้ฉลาดเขียนไว้ที่ฝาด้วยหอระดานฉะนั้นปัญญาสำหรับมนุษย์ของท่านหาประโยชน์ไม่ได้เพราะท่านมีความเห็นวิปริต ในร่างกายนั้นแน่ท่านผู้บอดท่านเข้าไปยึดถืออัตภาพอันว่างเปล่าเป็นเหมือนพยับแดดที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าและเหมือนดังต้นไม้ทองที่ปรากฏในความฝันเป็นดังเช่นรูปยนต์ที่คนเล่นกลแสดงแล้วในท่ามกลางแห่งชนดวงตาเป็นดังฟองน้ำปรากฏเหมือนพงไม้มีฟองน้ำตั้งอยู่กลางตาเป็นของมีขี้ตาและน้ำตาเกิดเป็นตอมดำๆมีสีต่างกันพระสุภาเถรีผู้มีดวงตางามมีใจไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ไหนได้ควักดวงตาออกจากเบ้าตาแล้วส่งให้นักเลงนั้นพร้อมกับกล่าวว่าเชิญท่านเอาดวงตานั้นไปเถิดเราให้ดวงตานั้นแก่ท่าน ในทันใดนั้นความกำหนัดในตาของนักเลงนั้นก็หายไปแล้วนักเลงนั้นได้ขอให้พระเถรีนั้นอดโทษด้วยคำว่าข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอความสวัสดีพึงมีแก่ท่านการประพฤติอนาจารเช่นนี้จะไม่มีอีกต่อไปพระสุภาเถรีกล่าวว่าท่านกระทบกระทั่งชนเช่นนี้เหมือนกอดไฟอันลุกพรงฉะนั้นนักเลงกล่าวว่าเราดุจจับอาสรพิษขอความสวัสดีพึงมีแก่เราทั้งหลายบ้างขอท่านจงอดโทษให้เราทั้งหลายเถิดก็พระภิกษุณีนั้นพ้นจากนักเลงนั้นแล้วได้ไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐได้ชมเชยบุญลักษณะอันประเสริฐจักษุคือดวงตาได้เกิดมีขึ้นแก่นางภิกษุณีนั้นเหมือนเดิมจบของประวัติหรือประวัติของพระสุภาภิกษุณีเถรีแต่ตอนนี้ต่อไปเป็นประวัติของสุเมธาเถรีภิกษุณีใจความว่าเราเป็นธิดาของพระอัคคมเหสีแห่งพระเจ้าโกนจักรในนครมันตาวดีชื่อว่าสุเมธาเป็นผู้อันพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทำตามคำสั่งสอนให้เรื่องใสแรกเป็นผู้มีศีลมีถ้อยคำไพเราะเป็นพระหูสูงได้รับแนะนำดีแล้วในพระพุทธศาสนาเข้าไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีคือพ่อแม่แล้วกราบทูลว่าขอพระชนกพระชนนีคือพระบิดามารดาทั้งสองโปรดฟังคำของกระหม่อมฉันหม่อมฉันยินดีในนิพพานการออกจากภพเพราะว่าพบถึงแม่เป็นทิพย์ก็เป็นของไม่ยั่งยืนจะลุยกล่าวไปใหญ่ถึงตามทั้งหลายอันเป็นของเปล่ามีความยินดีน้อยมีความขับแค้นมากตามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยอสรพิษเป็นที่ทำให้คนพาลหลงหมกมุ่นอยู่คนพาลเหล่านั้นต้องถึงทุกข์เดือดร้อนยัดเยียดอยู่ในนรกตลอดกาลนานและเป็นเหตุทำให้คนพาลผู้มีความรู้ชั่วไม่สำรวมด้วยกายวาจาและใจทำความชั่วต่างๆย่อมเศร้าโศกในอบายในการก็เมื่อเป็นเหตุทำให้คนพาลผู้มีปัญญาสามไม่มีความคิดยินดีแล้วในทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักธรรมอันพระอริยเจ้าแสดงอยู่ท่านไม่รู้จักอริยสัจข้าแต่เสด็จแม่คนเราใดไม่รู้จัก สัจจะอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงแล้วพากันชื่นชมพบปรารถนาการเกิดในเทวดาชนเหล่านั้นมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้การเกิดแม้ในพวกทิพย์ในภพอันไม่เที่ยงก็เป็นของไม่ยั่งยืนและพวกคนโง่เขลาย่อมไม่จะดุ้งกลัวต่อการเกิดร่ำไปพวกเขาจึงประสบนิบาตสี่คติสองในการทุกเมื่อและการบวชของคนที่ตกอยู่ในวินิบาตทั้งหลายย่อมไม่มีในนรกพระชนกชนในทั้งสองทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมฉันบวชในพระศาสนาของพระทศพลเถิดหม่อมฉันจะเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยพยายามเพื่อละการเกิดการตายจะเป็นประโยชน์อะไรด้วยพบอันพวกคนผ่านพากันเพลิดเพลินมันเป็นโทษทางกายไม่เป็นแก่นสารขอพระชนกชนในจงโปรดอนุญาตเถิดหม่อมฉันจะบวชเพื่อดับตัณหาในภพการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหม่อมฉันไม่ได้พบแล้วขณะอันเป็นขณะไม่ควรหม่อมฉันก็ได้แล้วหม่อมฉันไม่ พึงประทุษร้ายศีลและพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเมื่อนางสุเมธาราชกัญญากราบทูลอย่างนี้ลำดับนั้นพระชนกชนนีได้ตรัสกับนางสุเมธาราชกัญญาว่ามารดาบิดาเป็นคฤหัสถ์ถึงจะตกอยู่ในอำนาจของความตายก็จะไม่ยอมละทิ้งมารดาเป็นทุกข์ร้องไห้และบิดาก็เป็นทุกข์ถูกความโศกครอบงำแล้วเหมือนกันพยายามปลอบโยนนางสุเมธาซึ่งฟุบอยู่ที่แผ่นดินที่พื้นปราสาทว่าลุกขึ้นเถิดลูกรักจะเศร้าโศกไปทำไมมารดาบิดาได้ยกเจ้าให้พระนครวาระนบดีแล้วคือได้ยกเจ้าให้พระเจ้าอภิกรัตผู้มีรูปงามเจ้าจักเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอานิกรัตลูกรักเอ๋ยศีลพรหมจรรย์และการบวชจะทำได้ยากอำนาจในเว้นแฟนของพระเจ้าอานิกรัตทรัพย์ความเป็นอิสระโภคะความสุขถึงสกุลนี้และสกุลของพระราชสามีทั้งหมดลูกปรารถนาลูกปรารถนาแล้วก็จักอยู่ในเงื้อมมือของลูกแม่ลูกก็ยังเป็นสาวจงบริโภคกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงขอร้องไหว้ขอลูกจงอยู่เถิดลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าอำนาจเป็นต้นเช่นนี้ ขอจงอย่ามีเลยเพราะพบไม่เป็นแก่นสารหม่อมฉันจะบวชหรือถ้าทรงขอร้องไว้ก็จะตายเท่านั้นหม่อมฉันรู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าไม่สะอาดไม่เกรนเหม็นฟุ้งไปเป็นของน่ากลัวตัวเป็นดุจกระสอบหนังอันเต็มด้วยซากศพเต็มด้วยของไม่สะอาดไหลออกอยู่เนืองๆเหมือนอะไรหม่อมฉันรู้ว่าร่างกายนี้เป็นดุจซากศพเป็นปฏิกูลอย่างยิ่งชาบทาไม่ด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่อยู่แห่งหมู่นอนเป็นเหยื่อเลือดพระสนกชนนี้จะยกให้ใครทำไมกายนี้ไม่นานนักมีวิญญาณไปปราดแล้วอันหมู่ชนเกียดอยู่ย่อมทิ้งถมป่าช้าป่าช้าเหมือนท่อนไม้ฉะนั้นมารดาบิดาของตนยังเกียดหากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าช้าแล้วกลับไปอาบน้ำจะกล่าวไปใหญ่ถึงประชุมชนทั่วไปชนทั้งหลายยินดีแล้วในกายอันเปื่อยเน่าแปนซากศพไม่มีแกนสาร อันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่องถูกรัดเต็มด้วยน้ำลายน้ำตาและเหงื่อไกลผู้ใดมาแยกกายนั่นทำให้เห็นทั้งภายในและภายนอกผู้นั้นไม่อาจทนต่อกลิ่นกายได้แม้มารดาของตนก็พึงเกลียดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยกคายว่าขันธาตุและอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่งมีชาติเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเพราะเหตุใดหม่อมฉันจะพึงปรารถนาพระตำรัสที่ขอร้องเล่าหอก300เล่มอันรับแล้วใหม่ๆพึงตกลงในกายทุกวันทุกวันความกระทบกระทั่งแม้เป็นไปสิ้น100ปียังประเสริฐกว่าชั้นใดความสิ้นไปแห่งทุกข์พึงมีฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งพระตำรัสของพระศาสดาโดยในตามที่กล่าวแล้วพึงประสบความกระทบกระทั่งแม้ความสิ้นทุกข์ของผู้นั้นพึงประเสริฐยิ่งและสงสารของคนพาลเหล่านั้นผู้ถูกสราพยาธิและมรณะคือความแก่เจ็บตายเบียดเบียนบ่อยๆเป็นของยากความคับแค้นอันหาประมาณไม่ได้บัณฑิตแสดงไว้ในแสดงไว้ในเทวตาหมู่มนุษย์กำเริดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตนรกในนรกมีทุกข์เป็นอันมากความต้านทานในหมู่เทวดาทั้งหลายไม่มีแก่สัตว์ผู้ไปแล้วในวินิบาตผู้เศร้าหมองสุขด้วย ผู้เศร้าหมองสุขอื่นจากสุขคือนิพพานไม่มีผู้ใดขวนขวายในคำสั่งสอนของพระทศพลเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยพยายามเพื่อละความเกิดและความตายผู้นั้นชื่อว่าบรรลุนิพพานข้าแต่เสด็จพ่อวันนี้หม่อมฉันจะออกบวชแน่นอนจะมีประโยชน์อะไรด้วยพวกสมบัติอันหาสาระมิได้การทั้งหลายอันเสมอด้วยอาเจียนหม่อมฉันเบื่อหน่ายแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดดูนนางสุเมธาราชธิดากราบทูลแด่พระชนกอย่างนี้แล้วพระนางสุเมธาราชธิดานั้นท่านพระชนกชนนีประทานให้แก่พระเจ้าอนิกรัตใดพระเจ้าอนิกรัตนั้นแวดล้อมด้วยคนหนุ่มๆตระเตรียมมาแล้วเมื่อการจวนเข้ามาแล้วลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาได้ทรงสดับว่าพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมาจึงเอาพระขันตัดพระเกศาอันดำสนิทอ่อนสวยงดงามปิดปราสาทแล้วเข้าปฐมศาลนางสุเมธาราชกัญญาเข้าสมาบัติเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในปราสาทนั่นเองและพระเจ้าอนิกรัตได้เสร็จมาถึงพระนครและพระนางสุเมธาราชกัญญากำลังมณสิการถึงอนิจจาสัญญาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงอยู่ดังนี้พระเจ้าอนิกรัตมีพระองค์ประดับด้วยแก้วมณีและทองคำได้รีบเสด็จขึ้นสู่ปราสาททรงทำอัญชลีอ้อนวอนนางสุเมธาราชกัญญาว่าอำนาจทรัพย์อิสริยยศโภคะความสุขราชสมบัติหม่อมฉันขอมอบให้พระน้องนางพระน้องนางยังเป็นสาวขอจงบริโภคตามสุขเถิดตามสุขเป็นของหาได้ยากในโลกราชสมบัติหม่อมฉันยอมสละให้พระน้องนางขอพระน้องนางจงบริโภคโภคะทั้งหลายจงให้ทานเถิดอย่าทรงโทมนัสเลยพระชนกชนีของพระน้องนางทรงเป็นทุกข์นางสุเมธาราชกัญญาผู้ไม่มีความต้องการด้วยการทั้งหลายปราศจากโมหะ กราบทูลพระเจ้าอนิรัตอนิกรัตว่าพระองค์อย่าทรงเพลิดเพลินในกามจงทรงเห็นโทษในกามทั้งหลายพระเจ้ามัณฑาตุผู้เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4เป็นผู้เลิศกว่าบุคคลผู้บริโภคกามทั้งหลายยังไม่ทรงอิ่มด้วยกามทั้งหลายก็สวรรคตไปความปรารถนาของเท้าเธอก็ยังไม่ทันบริบูรณ์เลยเทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝนเพิ่งบันดาลรัตนะ7ประการให้ตกโดยรอบทั่วทั้ง10ทิศความอิ่มด้วยกามทั้งหลายก็มิได้มีนรชนทั้งหลายผู้ไม่อิ่มด้วยกามพากันตายไปหมดกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและหลาวเหมือนหัวงูเห่าเปรียบดังคบเพลิงเผาอยู่เนืองๆ เหมือนร่างกระดูกการทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กกันไปติดตัวเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลการทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อมานำมาซึ่งทุกการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบด้วยหอกและหลาวเป็นโรคเป็นดังหัวผีแทนความทุกข์ยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมฐานเพิงเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตการทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีทุกข์มากมีอันตรายมากอย่างนี้เชิญพระองค์เสด็จกลับเสียเถิดหม่อมฉันไม่มีความคุ้นเคยในสมบัติของตนเลยเมื่อไฟไหม้อยู่ที่ศีรษะของตนผู้อื่นจะช่วยทำประโยชน์อะไรให้หม่อมฉันเมื่อชราและมรณะติดตามแล้วควรจะพยายามเพื่อทำลายชราและมรณะนั้นนางสุเมธาราชกัญญาทอดพระเนตรแผนพระชนกชนีและพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมายังไม่ทันถึงประตูปิดประทับนั่งร้องให้อยู่ที่แผ่นดินจึงได้กราบทูลว่าสงสารของคนผ่านทั้งหลายผู้ร้องไห้ถึงมารดาบิดาพี่ชายน้องชายและตนเองซึ่งตายแล้วในสงสารเป็นสภาพอย่างขอพระองค์ทรงระลึกถึงน้ำตาน้ำนมเลือดและกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เพราะความที่สงสารมีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงน้อมเข้าไปเปรียบในน้ำตาน้ำนมและเลือดจงทรงนึกถึงกองกระดูกของคนอื่นในกับหนึ่งเท่าภูเขาวิบุญบรรพตจงทรงนึกแผ่นดินใหญ่คือชมพูทวีปที่พุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารแผ่นดินใหญ่เมื่อแบ่งออกเป็นก้อนเล็กกลมเท่าเม็ดพุทรายังไม่เพียงพอในมารดาบิดาเลยจงทรงนึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเพราะสงสารมีที่สุดท่านรู้ไม่ได้หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ชิ้นหนึ่งประมาณ4นิ้วยังไม่เพียงพอในบิดาทั้งหลายเลยและชิ้นหนึ่งประมาณเท่านี้เท่านั้นยังไม่เพียงพอในปู่ย่าตายายจงสมนึกถึงเต่าตาบอดและช่องแอกอันหมุนวนไปในทิศบูรพาและทางอื่นๆอีกในมหาสมุทรมาสวมศีรษะเต่าตาบอดตัวนั้นข้อนี้อุปมาดังการได้อัตภาพเป็นมนุษย์จงทรงนึกถึงรูปแห่งโทษคือกายอันหาสาระไม่ได้เปรียบเหมือนก้อนฟองน้ำจงทรงพิจารณาเห็นขันธ์ทั้งหลายอันไม่เที่ยงจงทรงคำนึงถึงนรกอันมีความคับแค้นมากจงทรงนึกถึงสัตว์ทั้งหลายผู้พอกพูนป่าช้าอยู่บ่อยในชาตินั้นจงทรงนึกถึงภัยอันเกิดแต่ท้องจงทรงนึกถึงอริยสัจ4 เมื่ออมตะหมายผ่านมีอยู่จะมีประโยชน์อะไรด้วยของเผ็ดร้อน5ประการที่พระองค์ทรงดื่มแล้วเพราะว่าความยินดีในการทั้งปวงมีความเผ็ดร้อนกว่าของเผ็ดร้อน5ประการอีกเมื่ออมตะมหานิพพานมีอยู่พระองค์จะต้องการอะไรด้วยการทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เร่าร้อนเล่าเพราะว่าความยินดีในการทั้งปวงอันไป11กองให้รุ่งเรืองแล้วให้เดือดพล่านแล้วให้กำเริบแล้วให้ร้อนพร้อมแล้วเมื่อการออกจากกามอันไม่มีข้าศึกมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายอันมีข้าศึกมากกล้ากามทั้งหลายมีข้าศึกมากทั่วไปด้วยพระราชาไฟโจรน้ำและบุคคลอันไม่เป็นที่รักเมื่อความพ้นมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยตามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถูกฆ่าถูกจองจำล่ะเพราะว่าการถูกฆ่าและถูกจองจำก็เพราะการทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เสวยทุกข์ต่างๆเพราะความใคร่ในกามครบเพิงหญ้าอันไปติดชนย่อไม้คนผู้ถืออยู่และไม่ทิ้งเพราะว่าการทั้งหลายเปรียบด้วยครบเพิงย่อมไม้คนผู้ไม่ละผู้ที่ไม่ละพระองค์อย่าทรง พระองค์อย่าทรงละสุขอันไปบุญเพราะเหตุแห่งกามสุขอันเล็กน้อยเลยพระองค์อย่าทรงเป็นเหมือนปลากินกินเบ็ดแล้วเดือดร้อนในภายหลังพระองค์อย่าทรงหมุนไปผิดเพราะกามทั้งหลายดังสุนัขอันถูกเขาล่ามโช่ว่ายเลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความอยากเพราะการจัดบริโภคกามนั้นเหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงำให้สุนัขแล้วถึงความที่น่าชิบหายฉะนั้นพระองค์ทรงประกอบด้วยกามจักต้องทรงเสวยสุขหาประมาณไม่ได้และโทมนัสแห่งจิตเป็นอันมากจงทรงสละกามทั้งหลายอันไม่ยั่งยืนเสียเถิดเมื่อนิพพานอันเป็นธรรมไม่มีไม่มีแก่เมื่อนิพพานอันเป็นธรรมไม่แก่มีอยู่ชะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยการทั้งหลายที่มีความแก่แล้วเพราะการเกิดทุกชาติในภพทั้งปวงประกอบด้วยความตายและพยาบาทและพยาบาทและพยาธินิพพานนี้ไม่มีแก่ไม่ตายเป็นทางดำเนินถึงความไม่แก่ไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่ขัดแค้นเพราะข้าศึกไม่มีความพรั่งพร้าไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนอมตะนิพพานนี่เป็นพระอันพระอริยเจ้าเป็นอันมากได้บรรลุมาแล้วและอมตะนิพพานนี่อันบุคคลผู้พยายามโดยอุบายอันแยบคายจะพึงได้แม้ในวันนี้แต่บุคคลผู้ไม่พยายามไม่อาจจะได้แม้ในการไหนๆนางสุเมธาราชกัญญาตรัสอย่างนี้เมื่อไม่ได้ความยินดีในสังขารเมื่อจะทรงยังพระเจ้าอนิกรัตให้ทรงยินยอมจึงทรงโยนผมที่ทรงตัดแล้วด้วยพระขันไปที่พื้นดินพระเจ้าอนิกรัตเด็ดลุกขึ้นประกองอัญชลีทูลขอกับพระบิดาของนางสุเมธาราชกัญญาว่าขอจงทรงโปรดปล่อยให้นางสุเมธาบวชเถิดนางจะเป็นผู้เห็นวิโมกข์และสัจจะก็นางสุเมธาราชกัญญาอันพระชนกชนนีทรงปล่อยแล้วเป็นผู้กลัวต่อภัยคือความโศกออกบวชแล้วเมื่อศึกษาอยู่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งอภิญญา6กระทำให้แจ้งซึ่งผลอันเลิศคืออรหัตผลนิพพานของนางสุเมธาราชกัญญาเป็นธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเมื่อจะแสดงวิธีตามที่ตนได้ประพฤติแล้วในปุพเพนิวาพระสุเมธาเถรีจึงพยากรณ์ในเวลาปรินิพพานปรินิพพานว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาโคโกนาโคโกนาโคโกนาคมณะเสด็จอุบัติแล้วในโลกเมื่อสังขารามเ ตั้งลงใหม่ๆข้าพเจ้าเป็นหญิง3คนเป็นสหายกันคือนางทะนันทานันชานีนางเข